Вы слухаете программу «Три песни про свободу». Подороже у свет музычного супротиву неформатной и неозручной музыки. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. Свобода – не політичний ресурс, а стан свідомості. Її смак ведає навіть той, хто ніколи не змагався з режимом і не виходив на площі. У 1968 році сьогоднішня легенда, а тоді співак-початковець Леонард Коен, рихтував свій другий альбом. Знайшов просту назву «Пісні спокою», сфотографував сяброўку на зворотний бок диску, а потім зробив те, чого не було дагэтуль. Записав сярод інших не свою пісню. Зонг з назвою «Партизан» співали у свій час удельники французького супротиву часов Другої Сусветної. А тут його обрав богемний канадський артист. There were three of us this morning. I'm the only one this evening. But I must go on. The frontiers are my prison. Каб амбітний аўтар промовляв чужі слови, яны мусять звучати як свої. Ось і тут супали некалькі калічностей. По-перше, слово «партизан» гучало для шестидесятников як маркер незгоды с видовочным. Партизан был агентом параллельной рычаисности, артистом життя. А по-другое, у 68-м романтика гиповской революции была амаль вычерпана. Тому коуновский партизан гучит не пераможно, а драматично. Коли яны перешли мяжу, я был вымушен хаваться. Mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé cent fois de nom. J'ai perdu femme et enfant. Mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Вы слушаете программу «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino. Свобода не ведает межу и смеется над заворонами. Наприкінці 90-х лідеру французького гурту «Ману Негра» надокучило грати циганський шансон. З уліком модних трендів співак і композитор Ману Чао перейшов у стан антиглобалістів. Але зробив це надзвичайно артистично і відв'язано. Він заспівав одночасово по-ангельську, французьку і іспанську, перемішав індійські мотиви з гарячим регі і почав співати відчайних мультикультурних прайдісвєтів. Диск «Ману Чао Кландестіно», який вийшов у 1998-му, фактично відкрив нову еру музики. De la grande Babilón me dicen el clandestino. Yo soy el quebra ley. Упершыню пасля шалёных 60-х рэвалюцыя стала моднай, але разумелі яе гэтым разам інакш. Замест свядомага змагання новыя артысты пашыралі свядомасць і выкладалі слухачу навуку жыццёвай мабільнасці. Сістэма цябе не затрымае проста таму, што не паспее за рухам культурнага анархіста. Таго самага кландэстіна. Варта паслухаць заглаўны трэк альбому, каб адчуць водар шчырага адвязу жыхара сусвету, а таксама, каб зразумець, што слухаў Лявон Вольскі, калі пісаў «Панаехала гасці». Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. В эфире программа «Три песни про свободу». С вами Максим Шпанков. скочым праз ля-манш і адкруцім 20 год назад. Тры хлапцы з гурту Паліс былі ў той час сусветнымі суперзоркамі, але гэта ніяк не замінала ім заставацца сацыяльна заклапочанымі грамадзянамі. Паліс ніколі не рабілі палітычных заяваў, але пісалі прасунутую музыку, не гублялі пачуцця гумару і вельмі не любілі махляроў ды канфармістаў. Іх выдадзены ў 1980 дыск меў загадкую назву «Зіньятта Мондатта». Побач з такімі гітамі, як «Don't stay so close to me» і «Ді-ду-ду, де-да-да-да», на кружэлку трапіла смешная песенька, разбашчаны рэй з саркастычным тэкстам. Трек меў нявінную назву «Canary in a coal mine» – «Канарка ў шахте». А вось змест быў даволі вострым. Ты запалоханы і нават не здольны прайсці наперад, ты марыш пра флярянцую, але жывеш, як канарка ў шахте. І калі наблізіцца небяспека, ты загінеш першым. Як на мяне, ясны зварот да ўсіх аматараў моцнай улады. Паслухалі тры песні пра свабоду, у студыі працаваў Максім Шпанкоў. Дзякуй і да сустрэчы на хвалях Радыё Свабода.